kyllä niistä niin sopivalla säätilalla, niin siis tosi kova meteli lähtee. Mm. Tosi hyvin kuuluu ja kuuluu sisälle asti. Että yksi päivä viikossa voisi möykätä, mutta muut kuusi saisi olla hiljassa ja mä oon sitä mieltä kyllä. Rouva puhemies, en ole koskaan ollut sitä mieltä, että ihmiset voidaan asettaa markkinoiden edelle. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tänne ei kyllä kuulu minkäänkään laista ääntä. Niin sen takia tässä on hyvä olla, kun täällä on todella ihan hiljasta.